صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جمعيك باشما توفيق گفتگو حاصل بوگیں. شعبان معظم شانزدهمی روز تو کا واقع ہے. شعبان سال 1430 سی ہجری قمری و همچنین شانزدهمین روز تیر ماه 1391 هجری شمسی هست. اگر چنانچه پانزدهم شعبان نیمه شعبان باریا سخنگوی تریبونا در جمعه گذشته چیزی بیان کرده، خیلی کار خوبی کردی. و اگر نه کوتاهی بود، نیمه شعبان و پانزدهم شعبان دارای اهمیت بسیار بزرگ ویژه‌ای از دیدگاه احادیث نبوی شریف و طبق برداشت گروهی از مفسران قرآن عظیم. نزد اهل سنت نیمه شعبان فضیلت به خاطر ولادتی، وفاتی، مرگی، زندی کسی به دنیا یایگ نهیم. نیمه شعبان فضیلت به خاطر خود این شب روز فضیلتی. من همه داشت کد که مروچا عیسائیتی مفتیان خودسرین بدگرین بازی گوشتا که نه نیمه شعبان بس بدعتی، شما جند وجود بدعتی، شما سایت بدعتی. حدیث شریف دای آتا که وقتی که اللہ عزوجلال علماء یه دنیا چست کن کشید تش موت شده، مردمان طبیعتا و ای همی جست پرس مسئله سوال کناک و یک کی اگر بندی سلام دی اگر بیان سلامی دیان بنوان مفتی، بنوان قاضی، بنوان ملا، قرآن شیخ آخون وتی دین مسئلہ چما جاہلی ملایاں کہ آیام ملا تصور کتگام بی علما فاخذ الناس رؤوسا جهالا مردم براوات رؤوس مانا امام علی قاری رحمت اللہ علیہ کا قد خدا کماش سرفراست ملک معتمد رش سفید قومانی بچکو طائفیانی رؤساء و قبائل سرفراست ملا آخوند پیش امام ای پیمی افراد قوت پیشوا مقرر کرن در حالی که شنچین تمام جہال یعنی جاہل و بیعلم فَأَضَلُّوا فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا او کما قال وہ تی جندش ہم گمراہن دگران ہم کو رہا کر پی اہل سایتا شانی ہمیں سیاسی کا پٹالا بازا پنشان کہ ہم چیزی سر در بیا رہا و مردم نماد ان چو احمق ببن کہ چیشان فتوا جو سکنا و ایشانی کہ معروفا پانگما معروفا ماشانی علم پانگما معروفا مبلغ علم شین چکے ان چلو علم شاست ہے یا نا ان چو علم شاست یا قطرے علم شان هست یا نه دریای علم نیه دریای علم دا مبلغ علم شما زانه تحصیلات شما زانه اما تو گر رگار را بکنه وزانه یکی دیگر را بگر ران تو بدر ران تو هر چی بشا مردم اینقدر احمق ما بن که بدا شام و تی پوز دیان تو اندی ما ظاهر کنه که ماه بروینو یه مسئله نیمه شابانه احیا چطوره ادگر گوشی بدتین غلط بشت تو بدتین نیمه شعبان شب براعت ہے پیغمبر علیہ السلام فرمائتا کہ اللہ تعالی بے اندازے پشم و موی پشت و بدن گوسفندان قبیلی بنام بنی کلب کے در آدور لابد شام بزرگترین تعداد دامداری و گوسفنداری همشانی بودتا به تعداد این قبیله گوسفندانی جن که چینچو بازه و اشانی پشت اسپی پسانی پشم چینچو بازه و سیاه پسانی مود چه اندازه بازه اللہ تعالی نیم شعبان تا همین چو گناهگار چه جهنم آزاد کن بخشید سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا سر شب پیغمبر علیہ السلام در کنار وقت گندی آرام فرمائیں پانزہم شعبان باب کبھی جب برا بیدار بھی پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے ہیں جب اس طرح پادہ تھا کو جائیں خوب ہر انسان انسان ہے بی بی گمان کا واجہ دیگه جنینی لوگ ہاں پادھا ترہا میں نے واپی تو دیگه بی بی پان گا رب تھا در کفی بیرون نبی علیہ السلام شخصیتی ایک آئی مسیر راہ مشخص ہیں بوی اتر وجود نازنین پیغمبر ہر مسیری کی پیغمبر رو ہما بو نشک سر مردم رہنمائی کے پیغمبر چدک واسطے یہ پیغمبر بو ان چدر افضا بی باشای بو یا پیگیری کا یہ بو نبی علیہ السلام وجود مبارک بی باشا بجنت البقیہ مدینہ قبرستان وبارسین او دا مشاہدے کا پیغمبر علیہ السلام سر بسجود مشغول سجده رب العالمین گشیده حمود حضرت این جمله فرمانی عائشه بعد از نماز تو فکر کتا که خدا و رسول در حق تو تی سام تی قاسم تی نوبت ظلم کنه این شب ای پیمین بابرکت این شب ایک اللہ تعالی اینقدر مجرم تائب در این شفا عبادت کننده چه جهنم آزاد فرما حمودا بنی کلب پسانی مود و پشمانی ابرا حضرت ارشاد فرما مقام عالمیہ در کتاب یکی از بزرگان کتاب یکی صوفی تبلیغی چند سال پیش من پیش دار اشتباه بھی مزم بزنی علماء گاہی اشتباه علمی کنا مولانا داد الرحمن رئیسی خدا رحمت کا گاہی گوشتی لٹھان لکشن جو تامی حبر کو بحث بادی لٹھان لکشن گوشتی ہر وقت لوٹ لکشی سک لکشی گوشتی ہمیشہ آتفلا با زبان فرشتی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام اعظم امام نعمان بن ثابت امام ابو حنیفہ بوشی رحمت اللہ علیہ واجادی چوکو کے آپ ریچی گلان سرا لکشکانی جا اڑکن لی زبا یا وقت ریچے گئے واجہ فرمے بابا تو ای خاکان چھڑ کنے گل کنے ریچے دا آپ ریچے شن سرا تو وقت لکشے آخر میں کہیں کارا تفلا جوابی دا ای کودکا وینڈینا کہ واجہ حیرام ہو ای تفل چی ہیں برزا لابد تفل نہیں شیعہ اللہ ملکی پر معشی زبان سرا یہ برا بکن کہ من عبرت کنو مجھتی وجہ منی لکشک مہم نے تو پریشام ہو میں یہ چیر رلو کی بچلو کی ہوں ماں گے لکشتو من پا دی پروشی منی دستی پروشی بیادن منی چاپ بھی میں وہ درد مند بوں بلے تو شر مواظب بے کی جاہی ملکشے تو لکزش مبرے تو جائی مکبے گا تو بکبے پشت سر تو ہر چی طرح مقلد ہے یہ امت پر کبھی لکشی برباد بھی تی مسئلہ اگر غلط بھی اور تو امتیا بے غلطی رہا حبر ہے امام اعظم رحمت اللہ فرمائے یہ چو کلو کہ حبر ناش یہ خدائی سخنی کبشی زبان سر جاری کرنے گی تمام متنبی دلیل نہیں کہ ہر ایک عالمی مزنی عالمی ہے اشتباہ مکہ ایتی بکوتی برداشت ہو تی معلومات منی ای حبرانی ملاک و مستدل مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی رحمت اللہ علیہ آئی دو فرزند پسر مرجی در جہان اسلام نابغے ہیں کسترین برات چھ مسترین ہم شہر آفاق ترے مولانا مفتی محمد تقی مدذل العالی کے ادائی حتگہ مدرسہ ایک سال طلاب حوزہ علمیہ دستار بندی مناسبت ہے یک انچ کے قد عالمی ہرچی بقامت کم تر بقیمت بہتر در ممالک غربی اروپا رو دا با انگلیسی سخنرانی کن ممالک عربی با عربی سخنرانی کن و اگر بلوچی فارسی زبانانی دیما فارسی سخنرانی کن اردو ای مادری زبانہ دگا برادر بزرگتری صدر دارالعلوم کراچی مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی کہ چاہیا پیشتری سال آیا تھا در جلسہ پایان سال جامعہ الحرمین طلاب دستار بندی مراسم ای واجہ کتابی داری رسالہ داری بسیار رسالہ ہائیں کوچک کوچک کے مطالعش آسان بھی ای واجہ پتا نوشتا مفتی عظمہ مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ پہ محقق یا فضائل شب براءت او بیان فرمائے در پرتو احادیث وہ او فرمانی کہ اللہ تعالی براوتی بندیاں ہن چکے اہل دنیا وحد وحدی نمائشگاہ بازار اڈکنا حال بھی کہ ادا یہ حدا بچی آہن کٹارا بہائے کہیں دکا یہ چیز سیلو گندمیں چھ بلائے نامی نزدیکہ میں چند بار حمد نماش گاہ بوتا اس دیگ بہائی بھی منجل بہائی بھی جنین مردی نہ جہنی دو دو کرانا دا ارزان تر رسا نماش گاہ خرید و فروش ادارے گل لیا سالوں گل لیا آواز ہمیں مثال شروع کیا ہوں تر رسا لیا کنچک اہل دنیا یا نمائشگاہ بازار خرید فروش ہے بازی گردو کن بازاران رہتی مزہ مزہ نہیں بازاران باز جن سے مانے برائے دینداراں اللہ پاک ہم بازار مقرر کتا سال ماہانی تو کا چمی بازاراں یکی کہ اللہ تعالی دین تاجر ادا برائے تجارت روا یکی روچتا خرید فروش ذریعہ مزم مزنی فائدہ حاصل کرنا تو کٹا یکی جمعی روچ وحمدہ یہ شعر نویسی شی علی السباہ چھ مردم بکار بار روند جفا کشان محبت بسوی یار روند اور حدیث بدا بیان کا کہ ہر یکی چھ بنی آدمہ بوتی نفس سوداگر بہا کنو کی یا یہ بہا اتحاد ضرر کا ہوں تو نفس ہلاک کا گناہ کا اعتقادی عملی اخلاقی فسدیان کا گرفتار ہوئی اور تھی صحبہ بھی چھ سواہ پا دیئے بارے چواہد پا دیئے نماز کان نکان قضائی کان اچھ نماز پرواہی نہیں تا بیگاہ بے فساد بے سوئی اخلاق بے پستی اعمال مشغول ہیں اسی چیئے کہنے گئے وہ تی وجودہ حلاق کرنے گئے وطا ویران کرنے گئے جامعے فستیہائی اخلاقیہ بے پائچ من گزارش آئے تکان دہندے از مسائل اخلاقی جامعہ یہ شہر آئی محیط دار خور نگواری واج خدا خور ندا لٹی زور رہا دک بو واج خدا نہیں مگا نعوذ باللہ انگا طلب گارے وہ تی کسافت گاریان نجاری ماں وہ تی شرک نجاری وہ تی کفر نجاری وہ تی ظلم نجاری وہ تی بی حیائی بی افتیان نجاری فحشا و ربا و صدخوری و رشوت و زنا نجاری تی اندازہ بولی چینچو والد الحرام پیدا بھی حسابش نہ کرنے وا جو خدا عز و جلال ما طلبگار ہیں اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ میں بے دہکار ہیں لیس لأحد علی اللہ حق داتی مردم وہ ہر بک دعائی کن توسلش چیئے خدا یا سوگند دیا خدا یا به فلان قسمت میدیم مرد که خرافات تو کہے کہ خدا قسم دے تو چکاری کہ خدا قسم بدے با ادب توسل با ادب یہ بے ادبی کہ نمائی قربان با امام اعظم بچی امام اعظم نامی امام اعظم رحمت اللہ علیہ منصوبی ای طرفا کتاب تھا فقہ اکبر نوشتا فقہ اکبر یا بری یکی منطقی احران حمادی ما شمالا یک اہل سنتی منا تلفونی ہما زمانہ گوش جا نامی فقہ اکبر شمی ملکہ درک پی منگا ہو مجھ فارسی فارسی ترجمہ ہما پا من یکی بیک تو زحمت کشی منگا حتنوی من کتاب رہ دا چل کے کتاب آئی اس کتاب فقہ اکبر مصدرین فقہ شیاب فقہ کتاب بارے ایک کمودی پور رکھا این کتاب نوک مصدرین فقہ اکبر ہے ایدی کتاب تو اسی ہمیشی ہے مگو ہمیشی ہے ہرچی بقامت کمتر بقیمت بہتر یقین چکی کتابی نویسی بلوچی یکی یارتا یکی بلوچی کتابی نوشته بلوچستان بارا قبل از شکر منی پچ کنو گوششی چیم پتاری هم برمانه همه مرده یارتا این چو زندگی استادی نوشته دانشگاهی استادی بلوچی و بلوچا زحمی جدگی بیهودهی هم بار بیفایده هم بار این چو که رساله فقه اکبر وش همشیه کتاب مو همشیه خود دلو که وام امور همی خود دلو که نشی محتوا اکبره ده ها شهر شهر هنشی سر روشته امام ابو منصور ماتوریدی شهر نوشته امام المتکلمین امام اهل سنت دیگران از جمله شرح فقه اکبر امام علی قاری مشهور دیگر زیاد بحثی مستقله یک کتاب و دک کتب اعتقادی اهل سنت نوشته که خدا بارگاه دعا کنک بلبز حق جایز نہیں خدایا بحق فلانی من مشکل آسان کا جایز نہیں امام اعظم نزدیک جایز نہیں بجوشی لیس لأحد علی اللہ حق هیچ کس بر خدا حق نداری خدایا بر ہم حق هیچ کس بر خدا حق نہیں ہر کاری اللہ تعالی کتا برای رفاہ انسانیت و عالم تفضلی کتا فضل و کرم اللہ ہے خدا اگر اولیاء و قطب وقتا جهنم ابا اختیار داری هیچ ای حق ادعای نی که من اینچو عبادت کتا تو من جهنم ابر گیا برو جهنم اگر کافرا مرگ وقتا کلمه نصیب کا مستقیم جنتی با کسی سوال کتا نی که پرچی تو شیبو جنتا لا يسألوا عما يفعلوا وهم يفعلون يسألون خدا هر چی بگه آیه جوس کنه نبی کسا توان و قدرت نی آیه جوس کن که پچی تو چوک و چوک کنه و یه دیگران تمام چه خدا جانبا الله جوس بکن هر جوس کنه گه نبیان جوس دکن ولیان جوس دکن شهیدان جوس دکن ملائکه جوس دکن کلمات سر بحثش کتا اوش یکی دعا بکن خدا به حرمت و تی صالحین بنده آن و تی صالحانی حرمت ها ای توسل مقای و خدایا به توفیل نیکین بنده آن به توفیل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم به حرمت روح پاک رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم و تی بندگان پاک و پاکیزه توفیل می گناهان و معاف کن می حاجات برآورداد حق مکروه این شی لفظ حق مکروه این لفظی چرا بالاتر حق فلان قسمت میدیم یا الله استغفر الله العظیم پاکستانیا وحشی لفظی ها چوٹی مو بڑی بات دب این چلو که پیس پیس کی بکا مرگ رولا این چوکی بلای خبری لوچی چی دب در بکن هنچین دپاری واک آئی گوٹا یه ربط نکن خدای سوگن دیا گی نوزن این دپاری برگی غلطی خب شما که زامن چی وشکتون برا شابان برا شابان این چوکی پتا پتی منوانی تینگه نزانه چوکه وا تمام بودی درارو چوکه لیز برا یا برگا منگوش که آواجان ایر رفتار کتاب شروع کتابتی که هر انسان صوب پادیه یا وطی وجودا به بعد دا سبب بدی عملا یا کدی نیکی عمل کن صبح پا دیئے وضو گری نماز جماعتا حاضر بھی حدیثی آیاتا کسی صوبے نماز جماعتا حاضر بھی تا بیگا ای وجود بیمے اللہ ہے اگر پاد نہیں ہے ورشی ہمائے کے شیطانہ گوشت تو کا مشتا حدیث سے بلوچی حدیث تا پیشا پہ نام بولیں اگر شیطان اسی گوشت کا پیشاب نہ کتا گا اسی بانگ توار اس کو بغیر پیشاب کرنے گا شیطان دل کاری ہاں گا بندی بندی اسوانا ہے کہ نادرابی اسی ملا بندی بندی دے نظر بندی بھی دے نہ شیطان یہ سر کناری اللہ نام نہ گری واپس ٹیما اللہ نام نہ گری نبی علیہ السلام وقت کے استراد فرمائیں راستی کشا واجہ لیٹے تو وقت یہ دست مبارکی رخسار ہے یہ کلک چیرا یہ رکو سر جا سرا اللہم بے اسم کا اموت و احیاء خدایا من بتی ناما میرو زندگی بوں واب ہم ایک نو مرگی النوم اخو الموت واب موت برات من بتی ناما میرو زندگی بوں بیدار بوں زندگی بوں صبح ان امسکت نفسی فاغفر لها اگر تو منی روح حمدا واب تو کا منا ای واب بنا واب کتو منا تو کشت موت دا منا مغفرت کن ببخش من گناہان معاف کن پیغمبرین ای دعائی کن ما شما بی گناہی معصوم گنده توبہ ایچ نلوٹی ما چو خدا طلبگاری تو انہیں زکاة دے کہ اور لوٹے اور سمرے زکاتیں زکات نہ دے اور نے لولا البہائم لم یمتروا اگر گاہی اللہ ترمپی اور دا جاہی بتفیل ہمی بہائم جانوران گو مداما مورا مرغا رسترا حیوانات اگر نہ زکات نہ دے بوری خدا مازندران دشاری اس کا واجب خدا سیاد وارث نہیں درو اللہ بندیا وہ ہر عمل صالحی وہ جی سمرہ پیش داری آج کی تفصیلات ہر کسی واضح ہر کسی ہر پہ مینے مازندران شروع کن تا برو گیلان تا برو توالش اگر پپاد برو شش ماہ رائیں ہر نیمہ کا چارے پہ جو سبزی جاہی اونگ دریاں انگو کوہا کوہ نگن دے کلا چیاں درو درخت آئے شاداب و سرسبزاں پرچے شام یکی میرگی کی بھی یکی میرگی کی بھی وسیعت کا مجھے من مال سلسا فلان بیمارستان بھی دی شریعت آنک مردمی تاوت مال یک سیاکیا وسیعت کتکا و ای وارثان غلط کتا کی سیا کم دے ہما جہتی کا مورسا گوشتا فلان مسجد بھی دے فلان مدرسے بھی دے فلان دبیرستان بھی دے فلان خیرین کار بھی دے سیا کدا مال ہے روچے گا 50,000 تمون کمانی 10,000 خمس دا میں نے تو چلیا کا دات نہ کہنے چلیا کا بے انصاف ہاں چلیا کا نہ دا دہیا کا نہ دا زکات فطر فطر روزے نہ دا شاند روز زکات میں نے تو عمرہ حساب کہنے بلو غطا دیم چنچو سال ہے فطر روزے میں تھی گردنے چیو دی آن زمانہ بارن سات تمو قدیم آن دو سات تمو پیت روزا بوتا ہما میں بیٹھ دیں گا دیگ نبی آج شیر مرد 50,000 پنچکا ده هزار ادم ناپاک من مال حرام مشی مده و تی فقه سرک اعتقاد یا برو ملک بچار لوگان تو که بچار دوست نگنده تو مای مرد لوگا مهمان بود تگه که شی دیوار همسایه دیوار یا که متری نکلا گشته برز نه ساده این دیواره نشی شغل سری لکه نسیم برق بسته که دوزا بگیری نه چنگا کو سرنیزه ها چپ و چوته چشکانی دیوار سرا لکن تو چی بسته بلو چه سر بچه چو دوزده بلو چه سر بچه چو رهزنه بچه بلو چه سر اینقدر ناامنه بلو چه تاریخ آچیزی که جغرافیا دانا نوشته بلوچستانه چیزی دیگره عملا ما چیزی دیگر گیندیم این حوار دگین تو ما که بلوچی حبر کنه یا چنین جا فندر کنه که دوزشانه یا خود حموی اوشی بلوچ قومی مامون الجانب میار جلین قومی تو تو میاره و تو کشانی بلوچ رو شبا کوپ کن مرد موتور رو چلو در کن دوزی تی بلوچ راه بندی والله که بخیر من آ بلوچ اصیلی نه آ وردگی دل قومی هتا چند پشتا هور ترتا پیرو که چی انی مگیه بلو که چی دیگه نمگیه او ظاهر بلوچی بلده تم بلوچ نه همین اکل دیدو من مصاحبه های رسمی تا همین جواب دادم بلوچ نه کمونیست و مشرک و کافر بی نه دوز و رهزن بی هر کسی یه صفتان شما دی بیزانی چی بلوچ اصل بلوچی نهیشی دیگه ملکی دیگه قوم اوردگی بلوچان دایت این چکین دیوارا مردم بگل گوزی دستا چو یرکن دیوار سرا یر بی آدم دیگری لوگی ایدم دیگری لوگی و هر دوران لوگان تموشه چه میشمه باغا سر سبتنا میشمه ملک باغ جو نا قدرتی خوری که اللہ دا باغ مردان لوگ دیما بیرون آسان انتی سر سبزین درخ که عرب دیما او تی دروازه حیاتا او تی حال در دپاس دوسته سندلی جدار نندی سبزیان چالی ادا میشمه پس رو کوها دپا سککن که کاهی چوندی بعد ریک با دوک بچوندی پرچی چی بزانی هاور پا وارسی خدای ندن یهودیانی عقیده همه داری که ما سنی پچی بی ملکا ما واری هور نگواری خدا پی سنیگی هور ندن هر کار اللہ یک حکمتی ها یک کاری دیگه توبات بکنه ای مقابل همه چیز اللہ دا اگر کافر هم مالی حقوق رعایت کن دزدی نکن زکات امسال دن حیرات دن حسنات دن اللہ تعالی حور وارنی اگر شبخیز سحرخیز زکات ترک کن صدقه ترک کن داو امراضکم بالصدقه پیغمبر فرماشی انتی نادراہیانا دوائی کنی صدقه بده مولی عبدالقادر جمعی رو چه دعا بکن اپا مولی عبدالقادر قوما رای دیم پتیم شوخی کنن چه هر کسی مولی عبدالقادر دعا کو پلانی بیمارستان ہے دعا کنی خدای شباب دن بزن یہ دکھا پتیم مورد ہاں مولانا صاحب این چه ملیون حرج کو کرمان شو یزد شو پاکستان شو ملیون حرج نلوچی یکی از صالحین هر ملکی مردمی آئی بیادی مجھتی مواجہ میں پر علاج رب تو میں ملیون دینار خرج کتا ہے یہ واجہ چیو تو جیبا ملیون دینار با اللہ نام خیرات کو مجھتی اے اللہ قربا بتاو کہ میں نے دینار تو شکر نولا دکتر ہے کہ طبیب ہے خرج و حزینہ نکتا ہے نادرہی تو من نداتا اور یہ خرج کتا ہے مشان صدق ہے کہ نتی نام روچ چین چو صدقه وی من دل واش بگی دروغ بندی ها خدای زام ما نزان من دل واش کنه برای چند نفر دست برد تو نه همه همه کم که مردم ها مسیت نیمان مروچی در حد چی ساعت صحبی تا هنو شما یک تومه من بگوشم یکی تومه هیز حساب نه ده تومون که ده تومون ده تک تومونی پنجا تومون که صدقه کرده چون دست برز کنی یه ریایه بکنی الحمدلله دیگه ها آشان شیخ صاحب دیگه آشان چهار نفر سه نفر صد نفر تو که باری صدی شما تو صدی هنو چهار نفر و تی روزا مشهور این روز چه ابتدا با صدقه شروع بکنه آ مردم که صدقه دن مریض نبی و تی بیماریان پیغمبر فرمانی با صدقه دیگا علاج کنه قول بنده که دیر نکن یا اللہ منی شریف که چوک حالی خوب نه ادی که من ندرم پتو گوه که حیرات حدیث آیاتا که یہ نظر همین نظر قول هم جائزی ہیں حرامی شرکی و شرکی پر غیر خدا نظر بی بی پر پیر و پیغمبر و گوشتی حرامی ہیں خنزیر ہیں بل پر اللہ ناما ہم نظر کنک یہ لیگاری زوری پچ گر گئی واجب خدای پر زور پچ گری حدیث آیاتا بخاری شریف حدیث ہے یعنی چه بخیل نوکا اللہ تعالی چوکی نادر آگر چه نوکی کشی که صد نادر بکن دریای موجان تو کی گرفتار کن به زور به قلاب چه نوکا یہ نظری پرمانی یہ یکی گوه کا پچگیری جنائی یکی حوشتر پچگیری پسا پچگیری جنائی معلومو که اشیم خدا دوست نه چند خدا لطف انتباه قبول کن گاہ قبول نکن نظر پورے بھی پورے نہیں زا چه خدا طلبگار نبی منت هم نی واج خدا وشی یکی واشتا نیچی همی شیشه آب مادنی موت چه گورا اصلا این خدا منتی نی آب مادنی موت چه مولانا رومی قصه من یا من کرا چند سه چار پنج جمعه پیش که یک قاری مسیح تا قرآن وان سوره تبارک اللذی ملکا قل ارأيتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين يا اتمنى مشيك بوش پیغمبر اگر همی آبی که شما ورد شما مای حیات یا برا شما چارتی یا آب زمین نا ایر ربتا گار خشک کهی پر شما آب یاری چشمه جوشان پر شما پیدا کن ورانا جلال الدین عزب ظریفی بزرگواری اللہ تعالی رحمت و رضوان ہے اس طرح نازل کا فرمانی کہ فلسفی و منطقی مستحان می گذشت از سوی مکتب آن زمان از نزد مکتب آن زمان وشی یک رسوائی فلسفہ داری منطق داری شانا پر آب تکیی به منطقی نم به دین نم به فقه نم به قرآن و حدیث آو شو من فلسفہ ونتا وشی عقل بلامی وشی فلسفی و منطقی روسیه مولانا وشی مولانا بشنگی جنگی کسی ابرو همه قونی یا قبر در پوچندی همه ای گوشتا ما نوشد منطقی و فلسفی و مستحان مستحان وانا روسیه زلیل خار بست می گذشت از نزد مکتب آن زمان همه وحدی مکتب وانوک وانگا همی آتا چمدا که گوست فمن یاتی کن به ماین ماین مانای زنزان کنه عربی مربی زانتی چیزی گوشتی گفت آریم آب را ما بر بلند آیه جواب دا چون اللہ جوابی دا نا که تیم آجو خدا اگر آپا بودجه نے زمین نگار کنه مای درگی چی بل مکانی کیا دستگاہا ابرامات جنی چاہتی امیر آپا چمودن در کنی برگی جتن واجه خدای سران شپاو وقت سباو پادیه چم میگارن چم بورن چشمه هم عربان گوشن این چم ماه هم گوشن این نو یکی توار کو حاطفی گوشتی نو تی چم ماه بینا کنن بیل مکانی کیا بیل تی چم ماه بینا کن آپ منت ترپرن تی چم ماه بینا بکن کدی بینایی خدا مگیری اللہ بکی خدای گیری گورا چه خدای گرفتا لا عاصم اليوم الا الله الا من رحم وحال بينهما الموج وكان من المغرقين حضرت نوحا کنان توار کو بابا بیا بوجیگا سوار بو ایمان بیار گوشتی من پیما انچک بیسا گتو نبو تو هنوها ما من اقیداتی اقیدہ نہیں ما سآوی الى جبل یاسمونی من الماء کوہ سر کپو بلائیں کوہ ٹولا ودا آپی ہے تو بانی ہے حضرت نوح کا بابا جان مروچی لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم مروچی کسی نجات چی عذاب طوفان ہے طوفان نوح ہے کسی نجات پیدا ہے نکا مگر ہما کہ اللہ اس طرح رحم بکا واللہ رحمت وعدہ ہمیں مومنان اس طرح کہ یہ کشتی ابو جگا سوار ہو کو سرارا نجات پیدا کو ایو حال کہ او دو آپ نے کتابی ہاں نام انتی بدائی الظہور فی وقائع الدہور یہ واقعہ ہمیں بیان کتا ہے بلوچان بطلی مشہور ہیں کشی آپ دردہان کودک زیر پا شی کے سی ہے یہ بطلانا اشان درشان ورود ہے اشان قصیان سلام بندہ کتا ہے ہمیں کتاب نیشتے ہوشی کی بطن ہما توفار نوح وعدہ شروع ہو جنینی ایمان نیار تنگا چوکی بھی تھی بیٹ جائے تو میدان کو درکران کو یہ سرہ برزی ہے مجھتے آپ تا ایدہ ونی یہ ہوری زمینی یا آپ آخر کم تری آپ خوشک بھی من نجات پیدا کرنو چارتی نا ساعت بساعت آپ ہی ہے کوہ سر کا آپ کوہ چیر تر رہے جنین پادانی ٹانگانی گرتا جنین کو یہ ساتھ آنا ساتھ چوکی بیٹھ دیں آپ کم تر رہی چارتی نا میں کونڈا رہ سے کونڈا گوا سرزانا رہ سے کمرا رہ سے ناپا کے کنڈا رہ سے لاپا سینگا یہ چوکی نا یہ بیٹھ دیں یہ وہاں دکھنا یہ ساتھ نا ساتھ آپ ہمیشہ معمول ہمیشہ ہار کیے کم کم پتا کم تر کم تر رہی چارتی چوک کے پادا نہیں ہم گپتا نو چوک ادھر ادھر بیٹھ دیں نہیں چوک درست نہیں تاکہ شر چیزی چوک نعمت ہے جان مال انسان خرج کا آخر چرتے آپ یہ برزا ادھر سینا گارا سے چوک تھر بو گئے چوک کے زو ادھر گلو کو کوئی اللہ کہ آپ یہ آیا ابو جنین دبا رات یہ چولی آپ ہے سمگو آپ شتن لاپا اشگورانی شتا ہمیں گوش مغز جا چارتی نو آپ منا کشا گئیں گو گوشتی چوک نو تو شتا گئے چوک کے زو پادان چیرا کو چوک کے سینک سرا گوشتا تو ساعت کو من دب چاپا بوستر بھی آپ دردہن کودک زیر پابو لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم زاوتی اخلاقیاتا بعد اصلاح کریں شما بعض حال معلومی شہر بازار میں تگانے شما کیلوان زانک شپی روچی چین چو کیلو کرا کو تریاک کر شگا بعضی ملکا میں نام نگر ہوں ہمیں میشے میں نزدیکاں مردگی کی میری یا سوری کی بھی یہ زمانی نامش کے گوشتی افتخار بھی یہ پرسسرا اندازے دہ کیل کوہ ہمیں چراغ کوہ کوہی وزنہ دہ کوہ مزنی کوہ وزنہ تریا کا شکل تھا یا پلا آروسا ان چو تریا کا شکل تھا گناہ سرا افتخار شوری سینہ زوری خدای دزدی و خیانت پتہ تعریف بی حیائی انسان پیغمبر فرمانتا ہمائیں شپا گناہ کا خدا اس سطر پوشی روچاواتی یہ تعریف کا میں دوش فلان کار کو واقعاً چقدر بی خجالتی انسانی شی خدا پردہ پوشتا یہ وقت پاس من ملائی مسکین من وطی کدوی تو گا کہ اشکنون چنچو زنا بوگی چنچو دختر فراری بوگی چنچو دختر سخت جنین کنگی شما چو تو معلوم نہیں شن دیمکے بگیری ادا من گلمند ہوں چھے ادارے منکرات جمہوری اسلامی ایرانے بعد اپنی افراد بے اشد مجازات کریں اسلامی حکومت ہے یہ خصوصیت ہی ہمیشہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا وقتی کہ مسلمانہ نیکی حاکمہ حکومت بے دست دے گی بھی آیا امر بے معروف کنا نہی منکر کنا نماز اقامہ کنا احکام الہی زندہ دارا و نافرمانی اللہ پہ پاکے گا محو کرنا چھ جامعے الذین امکناہم فی الارض اقاموا الصلاة و امروا بالمعروف و اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة و امروا بالمعروف و نہوا عن المنکر یہ صالحین حاکمانی صفات قرآن بیان فرمائے یہ فہم ہے انسان وہ تو ہلاک کا جدا بندی کا علیکہ لیلت طویلہ گرن چیدن تھی سرورا دومی کا ہنچو نوشی سرورا ارکا سوا بانگ بھی نماز بھی سار سدنی لاتی جس کے نبوا تو نماز کے نبوا اسے ہمیں سوا ہنگ نماز میں نہیں سبحانی نماز برابر نہیں واد وادی واب کپو پچھے واب کپو وظیفے ہیں یا گدامی شرکتی دپا نگا وہاں ببی در واب نہیں جب تا سبحان اللہ معموریت وظیفے انجام دے گا واب یہ ترہ تی ساعت زنگ نوا تی موبائل پکت مسیح تا چیر چیر تکا نمازان تو گا لعنت بر یہ موبائل لعنت بر موبائل جنس آسنا خدایا آتش بھی دے یہ موبائل آنا مسجد الحرامات توافے مرد کا حبر کا ملکا کو جنہیں حبر کا کو سنگت و دس گوھارے حبر کا کو رفیقیں حبر کا مسجد الحرامات تواف دو گا انسان بر جنس مسجد آپ چیر تو چارتے ہاں مسجد النبیہ توارے فلم برداری ہیں یہ کارن بزرگترین فتنہ موبائل تلفون ہمراہ لعنت برشی مختر اختراع کنو کہ خدا نفرین خاموش نبی میں نہیں کہتے جستا مسجد النبیہ یا کہ پیر مرد بیچارہ یا کہ روشن کو دادا خاموش کرنے کی نظام تو گار بے مزنگ جنی او نماز تھا مگر بے حلاس وہ ہنچی بدا موزی کی سری کتا ہنچی آوازی پری کتا شیطان دست گوشان کا آخر سلامی تر رہے انگر توار کریں گے بازنگ بزا نظر رہن دے مجھے او بڑھائی پیرو کی ہنچی نظانو کی پیرو کی چوش کو یا کی حقل دا عربی نو آموش کنا نماز تو مرساز آواز شر گوش دارین دا بل نو بندی کنا پیرو کے نظام بھی شرط دری کتا دستی درہی آئی حقل دے گے نو دیگر یہ پاچ کے خاموش کو دا ترچہ مرگن چی دستا کنے جنین پندولا دست مانگا چار پنچ دریئے اسی نو کی آئے آس سونی الیکسونے آئی پلان جرمنے یہ میں نے کہتی جنینہ پیسہ گار نہیں ہوتا حال دے گی ہوتا ہنو تلفونی پندولا بھی وادی مامولا ہم بازی یہ پہ رکھا تائید کرے گا اور مردین دینا تلفون جان تو نگیشتے گے پانچے ٹھالے دری کا مبالا سے پندولا اور ماں آخر چمان دو تو انکے نینا ماں چو نیم چمان کی چارے نکلو گے چیکے نگی لعنت بر این کسیفین، زمان گندیده تری این وسیله ها، فیلم برداری همشی که، عکاسی همشی که، تصویر برداری همشی که، نه ملای هنو شرم ها، نه حامی ها شرم ها، مدینه ها منی شاگرد هم محمود کلاس شوانی نگو، چه ایران شو من برتک شو، یه مولوی ها شر روحانی کاروان با اشارت و تعلیم بده، احکام مدینه جهانش پیش دار، ماشین مطر گرینده برش، این بری همه همی پمیه کار بودو، 122 نفر شن طبق 4-5 نفر غیر مولا بودو، آدیگه در مولوی صاحب، ولی خب بلوچی مولوی الحمدلله، شب دیگه مولکانی که متین تره من نام نگرون دیگه استان سنی نشینه، پارگی شابان منش بمی مقصد ورتا، همو ده کلاس من درس داده هر صبح ساعت 9 تا 11 کلاس ورتا، آثار قدیمه مدینه طیبه فلانا مساری فهمنا ادگه بما سازمان حج مسئول نشته همو دا وقت جلسه ها اپا من جوز کنه مسئله فلا مسئله تو راکشی یا اللہ یہ جوز سنه کنه شما مولا نیزنه شما امتحان داتا که روحانی بی مردمان کاروانا نی فلانی وقت زائی کنه مسئله جوز کنه بری مولا ایوا کتاب آروانه فلانی تجربیاتا استفاده کنه بریایم این سفر عمره با یمن همت نظام جمهوری اسلامی و سعی و تلاش و منتا آیت الله سلیمانی الله تعالی جزا خیر بده این 122 نفر تقریبا مولوی و ملا و امام جمعه و امام جماعت و مدرسین مدارس و همه پارٹی شاہ نیم هم باچکو رهنما بودو انشاءاللہ پیشنهاد میشین که سفر عمره انجام گبتا انجام بگیری همیشه برای علماء هر کس مفتی عمره لوٹی ملا بگو ما مفت رفته یه حتی گوان الحمدللہ ملا بگو ملا یه پایده نانی ترونی گر میں ہیں و حمد آمان یہ پیشنهاد دیوں زمینشی که دعای خیر کنو برای مسئولان کی یہ حمد شکتا پیشنهاد شیئن که نو ملانا پدا حج تمتو بگرند پول لشگرہ یک ملیون و 200,000 300,000 بل بینو بات مردم پول رہتا به حساب عمرہ حج چمانو ریپ ریپی سرے کجا ہیں بینو بات در جا پول بدے برو یہ نمائندے ولی فقیہ قدرت ہیں نفوذ ہیں ہمت ہیں واتی حتی فرودگاہ بدرخی کو تکا واتی مدینہ بدرتا ہمی پروازہ کمارا بتنگے یا حتی میں سالونا حمودہ با احترام با چھے اجلال اکرام یہ کاروان و قافلی پدا بدرخی کو تکا چھے گیٹا درہتنگا ہوا پہ ماسوار بکے الحمدللہ سمع الحمدللہ اللہ تعالی جزا خیر بدا اللہ تعالی هدایت عطا بفرمانی اللہ تعالی رضای رہا روگ توفیق عطا بفرمانی ہمیشہ ہمچی خیری کارانی انجام دے گے توفیق بدا دو حمودا پارگی ملا دیکھ استانی بودتا بلوچ کا مکین گیا دب دارتا رہا حمودا کلاس درس داتا پاداتا استاد موبائل کشتا استاد اکسی کرو نا غلط کتا تو اکس گره بلی اکس گره تو غلطی کنگی که من صحیح نه تو دو زکا بو گبتی من گناهگار نبودم من در بوشم اکس گر بلی من مدینه گناهگار بو حرم نبوی گناهگار بو مدینه هوتلا من گناهگار بو مکه گناهگار بو استاد یادگاری من تو سک منی عاشقه تر درد عشقا منی گبتا گروتی آدرسا منو بده همی اکس مکشانی که ما گفتن اضافه این پاسپورتی پر شناس نامه چه مده اکسی ما پاکت کنم پتر راه دیو ایده نگره این موبایل رسوایی بهرحال حضرت مفتی اعظم فرمانی که حدیث یاری هر انسان صحبه کن یا وطن حلاک کن طبیقه یا وطن نجات دن اگر نیکی اعمال کن نو همی مثال دن که این نمایشگاه های الهی هست. شعبان 15 هم یکی از همان نمایشگاه های عظیمیه که اینقدر انسان جهنمی مغفرت بیشه به عبادت برکتا و سادی همیشه به بارکشی شبی چنین در هفت آسمان به رحمت باز تو نیز یک نفسی ای پسر به حق در باز، مگو که شب عبادت چگونه روز شود، محب را ننماید شب به سال دراز. غالبا مالک بن دینار یا عبدالله بن مبارک رحمه الله واقع یکی چمی بزرگانی نوشته ایش که شیا معشوقی هسته ابتدایی حالاتی فسق و فجور گتا، صدها اولیاء الله در ابتدا وضع خوبی نداشته ایش الله هدایت کتگا، معشوقه وعده داتریا که من این شبیه شبا پلان جاتی ملاقاتی آیوں، خراسان سرد فضا زمستان برف باری دوگا ای مرد انگا واجهین مرد ای مرد روح مدوشتی اما قرار جا چمی همان گره همان راها که من دوست کدیگی بانور کدیگی بانور کاری کپی یا وقت نوٹی آزمائشی کا نئے ای همان جا چارنگن وقتی حالا خبردار نہیں تا اذان توار بلند بھی بانگ سہوئے او سوب نو و نئے روچی وطا چاری ہو ماں وہ بار پس نگون درو من بدر بار پی رہتا یہ بار پی کے ریجش کتا بدن من تمام سر تاپا بار پی بار پی سردیا شی عشق سوزمانا بی خبر کتا ہمی بایدی نصار حوش کم تی نفسا میاری کی کم شی فلانی اگر تو اللہ ذوالجلال خاطرہ یہ باقی شپانا ایک ساعتی بھی خدا بندگی و عبادت کتے بیدار بتینے تو چھے کجا بو کجا رستے گئے، پھر ایک انسان یہ عشق غلط عشق مجازیہ تو برف بستے گو تو خبر اپنے ایک تو برفان تو دی انسان یہ عشقہ ترجم بھی صد کتے بھی سر ہمیشی وقت ایک تازیانی بھی شلاک عربی بھی واجہ سرا شیعران گورا واجہی بھی اولیاء اللہ بھی توبہ کنت اللہ وحضاب لگی سادی گوشی گئے یہ پہمے شپانی تا آگاہ بوا دوستا برائے وچی دوست وصال امیدہ آئیے وصل و دیدار امیدہ شپی تا سوب بیدار بوا شیگرانی سودائی نہیں ماک بیک شرکتی دپی ادارہی دپی نگہبانی تا سبا اوچی چمان موازمی چمی چیمن لطاری تشوان مکبی کہ اگر باز پرسی نگہبانی یہ یا کسی ترکشی بگم من واب بوم بلکہ چکار من درکن یا من یا کی شپ حقوقا کم مکن پچی آگاہی نبی پچی بیداری نبی نبی علیہ السلامی شپا قبرستان را برا مردران دعائی کو صباح روچک بو کئی گوشت میں دیتے مفتی کذاب یکی از بابرکتری شبان حضرت مرزا جان جانان شہید رحمت اللہ علیہ فرمانی میں یہ جائے بیان کو جلسی ہے جمعی جلسات پایان سالا یا ادھا میں بارہ بیان کو تبیت درگی وحدہ پور صدیو تا کہ اللہ رحمتانی انوار شعبانہ نازل با حدیث آیا تھا رجب و شہر اللہ شعبان شہری رمضان شہر امتی او کما قال علیہ السلام رجب ماہ خدای اللہ ماہیں شعبان منی ماہیں رمضان من امت ماہیں کہ بہت ایک ساز برگی ہے بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ فرمانی کہ نبی علیہ السلام اندازہ کہ شعبان نفل روچک داشت ہیچ ماہ انچ روچک نہیں داشت جو حضرت دوشنبہ پنج شنبہ سیزدہ ہوں چاردہ ہوں پانزہ ہوں ہر ماہ روچک ہوتا ہے ولی شعبان انقدر روزہ دار بو نفلیں کہ ہیچ ماہ تا انچ روزہ دار نہ حضرت خواجہ مرزا جان جانان شہید رحمت اللہ علیہ وقت وقت قطب فرمانی کہ یہ انوار شعبانہ ظاہر بوان با ظاہر بوان با پانزہوں میں شبا ہمیں نوراں مثل چاردہی ماہ با چاردہی ماہ چھتو پور رہے روشنائے ہمیں نور ہنچو با ہمیں انداز کمال رسا و تاین که روانه بندی بر رمضان شریف شعبان نبی دهنده قرب ایام وصال مؤمن با الله بندگی ماه رمضان تنزل الملائکه و الروح فيها باذن ربهم فرشته نمازان تا صفا شرکت کنه و رمضان نبی دهنده ما رباب رمضان واصل کا زحمدا من تاکید کنو که حسابا خوب بداره و رمضان نو که چارگا و تی چمانا بروسینه تو خوب بچاری تی و دعا کنی که اللہ تعالی مشم شعبان باقی مانده یه نصفی که مانده برکت دار بکا و به فضائل و برکات رمضان ما را شما را برسینی و با رمضان استقبال عاشقانه الله تعالی نصیب بکن با اعمال صالحه با توبه از گناهان با صدقات و خیرات با عبادات روزهای نافله شعبان الله تعالی با حیمان و حیجان شور و شغف و عشق و علاقه مندی به رمضان پیشواز را بگه توفیق مار شما را عطا بکن و از اول و آخر رمضان این جشن عظیم رعایت کنگه و تا مفتخر کنگه توفیق به ما شما عطا بفرمان. هر وقت تمام آخری عرائز منی عرض تسلیتی ہیں بمناسبت وفات یکی از علماء بسیار عظیم الشان و شخصیت های علمی ارزشمند بلوچستان که من در حین سخنرانی براهمی علماء در مکه مکرمه وسیله پیام تلفونی و خبر بودم که مولانا عبدالغنی مترجم قرآن عظیم به زبان بلوچی مولانا عبدالغنی رسولی افشانی یک عالم عظیم الشان معمر دعاگو برای ما شما دکاری یک وقتی کتا نگو دعای کتا گا دعا که شاید 3 سال پیش قال من فرمایش کو که من 87 ساله حالا 90 سالی برای پورا بود تا هنوز حالا 3 سال جمعه گذشته ها دنیا را مکه مکرمه برای دعا بود در جمع علماء همارو چی که ما چه درفته می امسایه عزیزی فیض محمد خدمتی ناگهانی وفات ہے و موت همیشه ناگهانی ہے چه دل جمع بی پیسر نه دولی گونه نه سرنا هیچ نزه و شخص وقت که یه برا چطور مرد فکر 100 سال می کند بنده مرگ بر دوش می زند خنده جنین یه حتی رو چی دیرو که وزا منی چوک را دوشی گپتی و تی گلگی چوتوی رستا میشی و تو بوی پچی پیر کتا گلگی شانا کتا و تو کلونی پاشه و تا درات نیم ساعت نگوست نپر یک تی چوک مو نوتوری یا جاو هم دو گوشی همی هم مسید تا نزدی کن دیرگی هم بری ای بایان کو نکلو موت هنچوشی بابا حاجی شاه محمد مرحوم خدای رحمت که من پیری که یادتون چه فرودگاه ماشین دوگاهی وفات نزدیک خبر به ما رسه انسان صالحی یا به من نظر همیشه که ادیات دیم پدیم منش شد دور یا نزدیک تا من مدی سین روگا یا جای می حتی مشت من گپار نرو دوباره من قصر کن برگرد یک بری گشتی مشت من نشتمون این جماعت رو بیان کتا من همی خیالی حتا که من رسولا من نبی هنچو صحابه دیما نشته بیان کتا اصحاب هنچو نشته هنچو مردمان دولا گوش داشتا مسلمانی مردمی ها فهمیده و عقلی مردمی ها صلح جویی مردمی ها برای هر سین افراد آود کسانی که مرتگا من تقاضا دارم تا من تمام بکنم یک الحمد شریفی شما این چو مردمی سی قل هو الله بانی اول آخر درود شریف به نیت هدیه به ارواح ای امواتا و من پتماتانی روحا سواب ببخشید و تی پتماتان هور کنی بخیل مبی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن اللهم صل على محمد النبي الرحمة وسيد الأمة وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد. تقبل وبلغ واصل صواب ما قرانا. جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والصالحين والراحمين يا ارحم الراحمين. درود الشريفاني. اللهم صل على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. واخر دعوانا ان الحمد